Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πού είστε, στο κόκκινο είστε, σε ποιες περιοχές σας βρίσκω και σε ποια κατάσταση και ψυχολογική κατάσταση και κατάσταση νεύρων. Το λέω για να το ακούσω εγώ πρώτα. Ψυχραιμία. Εγώ έχω βάλει εδώ για αρχή ένα red wine, ένα κόκκινο κρασάκι. Αν ακούτε πολύ πρωί ίσως δεν είναι ώρα, αλλά από το μεσημεράκι και μετά δείτε το και λίγο αλλιώς, διότι η κατάσταση, δεν ξέρω, σηκώνει τσιγάρο που λένε, ή αν δεν καπνίζετε, κάτι έτσι λίγο να χαλαρώσουμε. Δεν γίνεται πραγματικά. Το λέω για να το ακούσω πρώτος εγώ, το ψυχραιμία, ηρεμία, μάλλον όλα θα πάνε καλά. Αλλά υπάρχουν και μερικά ζητήματα που δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις. Για πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, lockdown, ας ξεκινήσω από εκεί, να σας βάλω τους τίτλους για σήμερα. Lockdown, αυθαίρετα, σεισμός, λίγο, και ναι, όλα τα είχαμε, ο σεισμός ήταν που έπρεπε να έρθει τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία. Εννοείται η μεγάλη, πολύ σοβαρή υπόθεση με την εξέλιξη της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Όλα μπλέκουν γλυκά, βάλε και λίγο μενδόνι έτσι να ξελεγράρουμε, βάλε και λίγο λιγνάδι και έρευνα, λέει, κατοίκων. Μετά από ένα μήνα πήγανε στο σπίτι του λιγνάδι να κάνουν έρευνα στους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές. Αλλά σε σένα, άμα πεις ότι πάω στη γιαγιά να της πάω ένα πιάτο φαγητό, θα σε πάει ο αστυνομικός μαζί, επιτόπου, ναι, εκείνη την ώρα, έχει το δικαίωμα, λέει, πάμε να δούμε ρε εσύ, που είναι η γιαγιά. Πάει και θα ψάχνετε τη γιαγιά, μην τυχόν και λες ψέματα. Αλλά στο Λιγνάδι το σπίτι έκανε ένα μήνα να πάει η αστυνομία. Περιοχές της χώρας στο βαθύ κόκκινο, έτσι και αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, λέει ο ποιητής και το τραγούδι. Αττική, Αχαΐα, Αρκαδία, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λευκάδα, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Θεσπρωτεία, Άρτα, Σάμος, Βιωτία, Χίος, Ετωλό, Ακαρνανία, Ρόδος, Ηράκλειο, Εύβοια. Τα πάω όλα με μία ανάσα, μόνο κοπανιά. Μήπως θα ήταν πιο εύκολο να λέτε αυτές που δεν είναι στο κόκκινο. Μήπως είναι λιγότερος κόσμος. Σίγουρα είναι λιγότερος κόσμος. Είναι περισσότερες περιφέρειες, αλλά είναι λιγότερος κόσμος, γιατί είναι μέσα η Αττική, η Θεσσαλονίκη, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο. Τέλειωσες. Η μισή Ελλάδα την έβγαλες από αυτό. Και παραπάνω, σας λέω. Και Λάρισα βεβαίως, την ξέχασα τη Λάρισα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, αυτά είναι τα έξυπνα μέτρα που είναι από χθες εδώ. Ναι, είναι τα έξυπνα μέτρα αυτά, να ξέρετε. Τα άλλα ήταν χαζά προφανώς, ενώ τώρα που είναι το έξυπνο, που το βάλαμε έτσι πιο καλά κάτω και το μελετήσαμε το πράγμα, αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να πας για σωματική άσκηση με το αυτοκίνητο, πρέπει να πηγαίνεις μόνο με τα πόδια. Αποφασίσαμε ότι για να πας στο σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ πρέπει να είναι σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το σπίτι, θα τη μετράνε με τη μεζούρα, θα πρέπει να είναι 2 χιλιόμετρα ή να είναι μέσα στον ίδιο δήμο. Και όχι μόνο για το σούπερ μάρκετ, και για την τράπεζα και για οποιοδήποτε άλλο μαγαζί είναι ακόμα ανοιχτό, πρέπει σε αυτές τις κόκκινες περιοχές να τηρείς τα μέτρα με θρησκευτική ευλάβεια πια. Διότι όπως καταλαβαίνεις, εσύ μας κόλλησες. Εσύ φταίς. Εσύ μας κόλλησες. Που πήγαινες με το αυτοκίνητο το σκύλο, έφευγες από το Παγκράτη και πήγαινες με το αυτοκίνητο το σκύλο να πάρει τον αέρα του στη θάλασσα. Γιατί θέλει και θάλασσα. Το. Άντε να μην το πω. Και το πήγαινες στη θάλασσα να πάρει αέρα το σκυλάκι. Και μας κόλλησες. Μας κόλλησες. Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε τώρα μέσα. Και επίσης εσύ ο άλλος δίπλα. Εσύ. Σένα άλλο, ναι. Εσύ που είπες θα πάω στη γιαγιά για να κάνω επίσκεψη για να δω, και στο δρόμο μπορεί να πέρασες και από πουθενά αλλού ρε μπαγάσα, ή μπορεί να μην ήταν τελικά η γιαγιά η αφορμή, και για να πήγαινες να δεις την κοπελιά. Στην κοπελιά πιάνει το άτομο που χρειάζεται βοήθεια. Άσε τώρα, σου λέω, θα το ανοίξουμε, θα το βαθύνουμε πολύ και δεν θα πάμε σε άλλα επίπεδα. Το κρασάκι το έχετε, το κόκκινο? Έλα μια γουλιά, πάμε. Finally I got the nerve. I go hungry every night. Not this time around. I'm gonna eat you. You're my desire. I'm gonna sharpen all my teeth and build a fire. I'm gonna eat you. Cook and defeat you. I'm gonna bring you. Και εσύ ο πιο δίπλα. Ω, ναι, εσύ. Που δεν ήθελες, δεν σου ξύνιζε το σούπερ μάρκετ το συνοικιακό και μου ήθελες το μέγα σούπερ μάρκετ, σούπερ ντούπερ τάδε, που είναι έξω από το δήμο και είναι στο διπλανό δήμο. Δεν θα πας τώρα, θα πας εκεί στο συνοικιακό. Δεν θα πάρεις μακαρόνι τάδε, θα πάρεις το απλό. Και το ένα μακαρόνι είναι και το άλλο μακαρόνι είναι. Παιδιά, όσο πάει, αρχίζει να μοιάζει σε αυτά που ξόρκιζε ο καπιταλισμός, το θυμάστε? Θυμάστε που έλεγαν, ρε παιδί μου, στα ανατολικά καθεστώτα δεν είχες, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και είχε ένα μακαρόνι, αυτό που έβαζε το κράτος. Και άμα είχε και δεύτερο αυτό, έκανες πάρτι όλοι, έλεγες θα πάρουμε όλοι τα αυτά. Ενώ τώρα πας στο σούπερ μάρκετ και έχεις 500 διαφορετικά μακαρόνια να διαλέξεις. Έλα που το έφερε ξανά έτσι και σου λέει τώρα θα πας στο συνοικιακό. Τελικά μήπως ο κορονοϊός ρέπει προς τον κομμουνισμό, λέτε? Αρχίζουν τώρα τα προβλήματα. Ναι, αλλά καλά άμα είσαι στην Αθήνα, άμα είσαι στο Παγκράτη. Άμα είσαι σε κάνα χωριό της ορεινής Αρκαδίας που είναι σε κόκκινο. Και το πιο κοντινό, τι να σας πω τώρα, ATM ρε παιδί μου, σου λέω, εγώ θες να βγάλεις λεφτά, να πληρώσεις στον μπακάλι. Γέρος τώρα, θέλει να βγάλει λεφτά από τη σύνταξη. Ήρθε η σύνταξη, πρέπει κάποιος να πάει να του βγάλει λεφτά και πρέπει να μετακινηθεί ή ο ίδιος ή κάποιος από το χωριό στην Τρίπολη, όχι στην Τρίπολη, μπορεί να έχει πουθενά πιο κοντά, σε καμιά Κωμόπολη, αλλά είναι, έλα, που είναι πάνω από 2 χιλιόμετρα. Ω, την πατήσαμε τώρα. Και δεν είναι και μες στον ίδιο δήμο. Οχοχούχα, πάει, άστο, θα μείνει εκεί, δεν θα ξαναβγει αυτός ποτέ έξω. Z. ζω για να βιώσω την εμπειρία του ελέγχου, αλήθεια σας το λέω, την εμπειρία του ελέγχου στο 4, στο άτομο που χρειάζεται βοήθεια. Συγγνώμη που γελάω, αλλά τι να σας πω πραγματικά. Ακούστε το σκηνικό. Πού πάτε κύριε Διονέλη? Πάω στη γιαγιά. Για πάμε να δούμε πού είναι η γιαγιά. Και μετά το σκηνικό είναι ως εξής. Παιδιά η γιαγιά, τα παιδιά, ήρθαμε. Εμένα η σοβαρή απορία μου τώρα, πέρα από την πλάκα, είναι καλά. Καλά ο Χαρδαλιάς, καλά ο Κικίλιας, καλά όλοι αυτοί. Εντάξει. Εγώ εκείνους τους επιστήμονες λυπάμαι πραγματικά, ντρέπομαι ρε εσύ, να έχεις πάρει του κόσμου τα πτυχία. Γιατί ο καθένας από αυτούς έχει μια ντουζίνα πτυχία. Έχει φάει τα χρόνια του πάνω στα έδρανα της ιατρικής και μετά να σου μεταπτυχιακά, να σου διδακτορικά, να σου εργασίες, να σου ξενύχτια, να επιστήμη και άλλη επιστήμη, για να φτάσεις τελικά να εισηγείσαι ότι να είναι μέχρι τα 2 χιλιόμετρα από το σπίτι το σούπερ μάρκετ, ή να πηγαίνει ο μπάτσος να κοιτάει αν είναι όντως υπαρκτή η γιαγιά. Και το εισηγήθηκε αυτό επιστήμονας. Δηλαδή υπάρχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο κάτω από. Δεν θέλω να γελάτε και να παίζετε με αυτά τα πράγματα. Διότι η επιστήμη, η αριστεία, καταλαβαίνετε ότι είναι εδώ, δηλαδή πάει τη ζωή μας μπροστά, όχι αστεία. Και δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Αυτά είναι τα έξυπνα μέτρα. Τι να σας πω παιδιά, σωτηρία δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται. Σωτηρία δεν υπάρχει. Ανοίξτε μια παρένθεση, να το σοβαρέψω. Δεν χωράει πολύ πλάκα σε αυτό. Η κατάσταση είναι όντως δύσκολη. Την κατάσταση μάλλον την αφήσανε να γίνει όντως πολύ δύσκολη και έχει φτάσει ξανά στα 3.000 κρούσματα. Στα 3.000 κρούσματα που όταν τα φτάναμε, αν θυμάστε, στο δεύτερο κύμα, λέγαμε Παναγιά μου να περάσει αυτό. Και μετά ήμασταν πάλι πιο αισιόδοξοι, όπως ήμασταν αισιόδοξοι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι ξεπεράσαμε, κερδίσαμε τον κορονοϊό. Ήταν μετά μια ανεμελιά που μας ήρθε έτσι κατά κούτελα και δεν. Και τώρα είσαι πάλι 2.702 κρούσματα. 2.700, κοντεύεις ξανά στα 3.000 κρούσματα. Μην περιμένετε από μένα να πω μην τηρήσετε τα μέτρα. Δεν θα το πω καθόλου. Ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι είναι πραγματικά ανίδεοι, δεν ξέρω αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω άλλη πιο βαριά λέξη που δεν κάνει, αλλά τουλάχιστον ανίδεοι για το τι σημαίνει η πραγματική ζωή, για το που ακριβώς, δεν ξέρω, ζούνε ρε παιδί μου, πάνε μόνοι τους για ψώνια, πάει μόνος του για ψώνια ο Χαρδαλιάς. Ειλικρινά ρωτώ, δηλαδή θέλω να καταλάβω. Δεν ξέρω. Τα μέτρα να τα τηρήσετε. Αλήθεια σας το λέω, παρόλο που είναι αστεία, παρόλο που είναι γελία, τις προφυλάξεις σας να τις πάρετε. Γιατί εδώ πέρα το πράγμα σοβαρεύει πάρα πολύ. Και εδώ πέρα χάνεται κόσμος κάθε μέρα. Και στο λογαριασμό που κρατάμε για το τι γίνεται και το τι ζούμε ρε εσείς, δεν ξέρω πόσο μελάνι χρειάζεται για να γράψεις όλο αυτό το λογαριασμό. Για τα σχολεία που τα ανοίγαμε, θυμάστε που έλεγα και χθες, ξανακλείσαν τα σχολεία. Που τα ανοίγαμε μετά τις γιορτές, για να μην ξανακλείσουν, τα ανοίγουμε συντονισμένα, με μέτρα, δηλαδή ανοιχτά παράθυρα. Αυτό ήταν το μέτρο. Και για να μην ξανακλείσουν, δηλαδή κάνουμε ένα βήμα που θα είναι οριστικό. Τσουπ, να τα σχολεία κλειστά τώρα, σε αυτές τις 18 περιοχές. Όλα τα σχολεία, όχι μόνο Λύκεια κλπ. Άντε ξανά να ανατρέψεις το πρόγραμμα. Και ξέρεις πολύ καλά, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για μια οικογένεια, που ξαφνικά πρέπει όλο το πρόγραμμα να πάει έτσι, πάνω κάτω. Και άμα δουλεύουν οι γονείς, τελικά στη γιαγιά θα πάνε τα παιδιά. Και άμα πάνε στη γιαγιά, που υποτίθεται ότι το μεταλλαγμένο στέλεχος κολλάει πιο γρήγορα και που υποτίθεται ότι είναι περιοχές όπως η Κρήτη που βράζει το μεταλλαγμένο στέλεχος, 97% λέει τα κρούσματα πια είναι της Βρετανικής μετάλλαξης, δεν είναι η άλλη δική μας εδώ η γηγενής, η ντόπια, η εγχώρια, είναι το αγγλάκι. Τελικά θα τα πας στη γιαγιά γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή και τελικά μία ή άλλη, μία ή άλλη. Βεβαίως απ' την άλλη καλώς κλείσαν τα σχολεία, αλήθεια θα το πω έτσι, καλώς κλείσανε γιατί υπήρχε και ένας φόβος με τη διάδοση, όλοι αυτοί καθίστε, βάλτε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά, είναι τεράστια η κούραση, αλλά τι να κάνω κι εγώ, θα κάνω τον κικίλια τώρα, άντε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, αλλά όχι για εσάς, όχι για εσάς, σε εσάς δεν υπάρχει πια καμία μα καμία εμπιστοσύνη, μα καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Σε τόπι, κουκαλά να ματινά Ευρωβίζιου, κόγκα και μοσλάτι που κλάδι σε ροέ. Παρανόγε, τάλι το παιδί εστί, που όψτε πως το Κόε, κόια, χεύνα γκρούπα, τάλι και το κούτα πίνα σε ένα ρούπα. Πιέβαι πίτσε πόλε, το ξεβάλια μου πλάτου, ζαγεύει σε κυράτσιου, τσούβαι μου μπροστά του. Τσούβαι μου μπροστά του. Ομογίνα, γενεράτσιε, σύνδη μου, όσε στο μετρό, στα λεωφορεία, παντού, δεν πειράζει, δεν παίρνουμε κανένα μετρό, δεν κολλάει παιδί μου εκεί, δεν κολλάει στο μετρό και στα λεωφορεία. Κολλάει άμα πας εσύ με το σκύλο, με το αυτοκίνητο πιο πέρα, θα τον βγάλεις το σκύλο βόλτα γύρω γύρω από το σπίτι, τέλος. Γιατί μετά κολλάει, ναι, κολλάει, σταμάτα, κολλάει, στο μετρό δεν κολλάει. Επίσης εδώ και μέρες συζητούσαν ότι ρε παιδί μου αυτό το 6 ώρα το απόγευμα, εκτός του ότι είναι βάρβαρο, ειδικά τώρα που αρχίζει σιγά σιγά και μεγαλώνει η μέρα, είναι και μη λειτουργικό, διότι ο άλλος δουλεύει μέχρι τις 4-5 η ώρα και εσύ του λες 6 να είναι μέσα, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα, δεν προλαβαίνει να πάει ούτε ένα σούπερ μάρκετ καλά καλά. Και επίσης μετά τις 6, δηλαδή υπάρχει ένας μαγικός τρόπος εκεί στο 6-9 που το περιορίσαμε, εκεί κολλάει πολύ παιδιά στο 6-9. Ναι, κάτι είναι έτσι απογευματινός τύπος ο κορονοϊός. Και αφού το είπανε, το ξαναείπανε, κάτσανε κάτω οι επιστήμονες, καντάρια παιδιά τα πτυχία. Εκεί στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων έτσι και βάλουν όλοι τα πτυχία τους το ένα πάνω στο άλλο, δεν θα βλέπονται απέναντι, γιατί τόσα είναι τα πτυχία. Λοιπόν, τα βάλαν όλα αυτά τα πτυχία κάτω και το σκεφτήκανε το πράγμα σοβαρά και αποφάσισαν ότι ναι, είναι άδικο, άδικο το 6, δεν δουλεύει, συνοστίζεται ο κόσμος, συνοστίζεται μέχρι να προλάβουν να τρέξουν να κάνουν όλες τις δουλειές, τελικά έχει το συνοστισμό στις 5, 5.30, 6 παρά, γίνεται χαμός. Και αφού όλα αυτά τα πτυχία βάρυναν τόσο πολύ, περγαμηνές, διαδακτορικά, διατριβές, μεταπτυχιακά, μάστερ, αυτό, όλα αυτά, τη βρήκαν τη λύση, θα το πάνε στις 7. Εντάξει. Time. Oh, wouldn't you love to be my partner in crime? So many tricks that we could try. So if you wanna find out what it would feel like to be my co-conspirator, open up the door and step inside, inside, inside. I'm not a perfect catastrophe. κάνει ούτε τις συστάσεις σήμερα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και σήμερα, στην τέταρτη μέρα του Μαρτίου, του Μαρτίου που μοιάζει με Μάρτιος, όπως λέγαμε και χθες, με το lockdown τύπου Μαρτίου που τυχαίνει να είναι ξανά σε Μάρτιο και πάμε από Μάρτιο σε Μάρτιο και έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες κρίσιμες, παιδιά, μπροστά μας, μέχρι τις επόμενες δύο εβδομάδες κρίσιμες, είμαστε εδώ να μετράμε, να βάζουμε σε σειρά τα μέτρα που μας πήραν από χθες, που μας βάλαν από χθες. Αυτή ήταν η Fire Water και το Another Perfect Catastrophe. Εντελώς τυχαία. Έτσι έπεσε σε αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή της εκπομπής. Τι να σας πω, παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο κόσμος να πειθαρχήσει σε αυτά τα μέτρα. Παρόλο που πρέπει τουλάχιστον, ναι, θα μου πεις τώρα μας μπερδεύεις, δηλαδή τα κοροϊδεύεις από τη μια, αμφισβητείς την εξυπνάδα τους, ποιος εσύ τώρα αμφισβητείς την εξυπνάδα των μέτρων με τόσους πανεπιστημιακούς, τόσους δασκάλους, τόσους καθηγητές, γιατρούς, λοιμοξιολόγους, οτιδήποτε είναι οι ειδικότητές τους εκεί, και αμφισβητείς εσύ τα μέτρα αυτά. Και απ' την άλλη μας λες να τα εφαρμόσουμε κιόλας, γιατί είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Τι να σας πω, παιδιά, δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι κρατάτε και ένα λογαριασμό της κοροϊδίας αυτή στην άκρη. Το λέω πάρα πολύ καιρό τώρα, ένα χρόνο το λέμε, να κρατάμε το λογαριασμό αυτής της κοροϊδίας, γιατί κάποια στιγμή θα έρθουν να ξεπληρωθούν αυτά. Και δεν το εννοώ επιθετικά, το εννοώ τουλάχιστον πολιτικά. Είναι δυνατόν σήμερα να κλείνεις όλες τις άλλες παροχές από τα νοσοκομεία, να αναβάλεις χειρουργία, να κλείνεις την καρδιοχειρουργική κλινική σε νοσοκομείο για να αντιμετωπίσεις μόνο τον κορονοϊό, γιατί έφτασες εκεί και δεν μπορείς πια εκτός από κορονοϊό να κάνεις τίποτα άλλο στην υγεία των πολιτών? Μόνο κορονοϊό έχουν οι πολίτες αυτής εδώ της χώρας? Μόνο για τον κορονοϊό δικαιούνται περίθαλψη και προστασία οι πολίτες αυτής της χώρας? Ξέχασα να σας πω, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, δεν μπορείτε μόνο με τα πόδια, μπορείτε να πάτε και με ποδήλατο με το 6. Δηλαδή αν μέχρι τώρα έβγαζες το σκύλο βόλτα με το αυτοκίνητο, μπορείς να τον βάλεις πάνω στο ποδήλατο. Μπορείς να τον βάλεις σαν τον νητή στο καλαθάκι μπροστά. Τέλος πάντων, εντάξει, σήμερα είναι η μέρα, δεν ξέρω. Αυτή εδώ είναι μια ανταπόκριση, με αυτό θα τελειώσουμε το πρώτο μέρος. Είναι η ανταπόκριση, το πιο ρεαλιστικό ρεπορτάζ από την συνεδρίαση των λοιμοξιολόγων. Έχω αποκλειστικό ηχητικό για να το ακούσετε τι ακριβώς, πώς ακριβώς διεξήχθη η συζήτηση μέσα, και με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα. Σ

πισωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μπορείτε να βρείτε εκεί και εμένα και τις προηγουμένες εκπομπές και να στείλετε και τα σχόλιά σας, ενδεχομένως και άλλα προβλήματα που προκύπτουν με τα SMS κλπ. Και με την χιλιομετρική απόσταση αυτή των 2 χιλιομέτρων που δεν μπορείς να κινηθείς, ακόμα και σε περιοχές. Δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη για τις περιοχές τις εκτός των αστικών κέντρων, αν έχουν πάει οι άνθρωποι αυτοί ποτέ, ακόμα και σε μεγάλες περιοχές που θέλεις να πας στην τράπεζα, ας πούμε, και δεν έχει, ρε παιδί μου, εκεί τράπεζα και έχει στο διπλανό ή στο παραδιπλανό χωριό ή στην πόλη κάτω που λέγαμε παλιά. Και είναι πάνω από 2 χιλιόμετρα. Και τι θα κάνει ο Κοσμάκης? Τέλος πάντων, μην τα ξαναλέω από την αρχή, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα σεβασμού, παιδιά, και τώρα χωρίς πλάκα. Ένα ζήτημα σεβασμού στον πολίτη που είναι εκεί και σε βλέπει, που είναι εκεί και υπομένει ένα χρόνο τώρα όλα αυτά και που θέλεις να σε πιστέψει ότι, ας πούμε, δεν κολλάει στο λεωφορείο, δεν κολλάει στο μετρό, αλλά κολλάει στο αυτοκίνητο που πήρες τα παιδάκια σου να πας να τα βγάλεις στην παραλία. Γιατί αν μένεις στο Παγκράτη και στην Κυψέλη και στο Κεραμικό και στο όπου είναι, τέλος πάντων, στο κέντρο, δεν έχεις πια το δικαίωμα να πας να βγεις λίγο, ρε παιδί μου, να δεις πιο έξω, πιο πέρα. Θα πας εκεί γύρω με τα παιδάκια. Τέλος. Και άντε, να ήταν αυτό, να ήταν αυτή η λύση για το κορονοϊό, να πω εντάξει, να μην ξαναβγω και από το σπίτι καθόλου. Καθόλου, ρε παιδί μου, τίποτα. Αλλά είναι δυνατόν ο ίδιος πατέρας που είναι εργαζόμενος, που συνεχίζει ακόμα δουλεύει, να πηγαίνω έρχεται όλη μέρα πέρα δόθε με το μετρό, αλλά να μην μπορεί τα παιδιά να πάει βόλτα. Τι να πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη, δεν αντέχει και πολύ κριτικής και συζήτησης, περισσότερο για πλάκα είναι η υπόθεση, δεν έχουν κυκλοφορήσει τώρα και διάφορα, αλλά δεν θέλω πια, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι από ένα σημείο και μετά χάνεις τη σοβαρότητά σου και εσύ, δηλαδή να κάτσεις τώρα να σκεφτείς τι είναι μέσα στο μυαλό των λοιμοξιολόγων και του Χαρδαλιά και του Κικίλια, για να καταλάβεις, να ερμηνεύσεις τις αποφάσεις αυτές. Ας το πάμε παρακάτω σε άλλο θέμα. Μενδώνη, μισό λεπτό, γιατί την έχουμε ξεχάσει τώρα μέρες και είμαι σίγουρος ότι και αυτή και η κυρία Παναγιωταρέα θα ανησυχούν. Πάντως να ξέρετε ότι δεν την ξεχνούν οι καλλιτέχνες. Δηλαδή το Μενδώνη παρετήσου υπάρχει εκεί. Και μάλιστα όχι μόνο υπάρχει, αλλά τον Παγάσικο αυγατίζει. Αυγατίζει, σας λέω κανονικά. Θυμάστε εκείνη την επιστολή των 56 ανθρώπων των τεχνών και του πολιτισμού, που τουλάχιστον η μισή από αυτούς ήταν κρατικοδίαιτοι και υφιστάμενοι της Μενδώνη και που τη στήριζαν για να μην χάσουν και αυτή τη θεσούλα τους. Ήταν όμως 56, και το διαβάσαμε, το ακούσαμε σε όλα τα δελτία ειδήσεων και να ο πολιτισμός. Και τότε λέγαμε εκείνες τις μέρες, βρε παιδί μου, μήπως είναι λίγο λάθος τακτική, μήπως άμα πεις ότι είναι 56, πώς είναι οι άνθρωποι του πολιτισμού σε αυτή τη χώρα, που παράγει, δόξα τω Θεώ, πολιτισμό παράγει. Πώς είναι, δηλαδή άμα είναι 56 από τη μια μεριά, από την άλλη πώς είναι. Και το άφηνες λίγο έτσι να κρέμεται, δεν είχες και κανένα στοιχείο, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι άλλοι 30 και άρα 56, εμείς 30, εσείς σας νικάμε, να. Έλα όμως που δεν είναι 30 από την άλλη, διότι αρχίσαν να μαζεύουν υπογραφές και οι άλλοι, διότι δεν είναι κορόιδα, σου λέει κάτσε ρε παιδί μου, γιατί αυτοί βάλανε 56 υπογραφές, έλα τα μαζευτούμε και εμείς εδώ να κάνουμε μια συλλογή υπογραφών, να δούμε πόσες θα μαζέψουμε, μπορεί να είμαστε 55 και να χάσουμε. I'm the new. Λοιπόν, παιδιά, στην άλλη μεριά μαζεύτηκαν 1663 και ακόμα γράφονται. Και ακόμα γράφουν, πώς έλεγε αυτό, ακόμα τρίβουν στη Βιλαρίμπα, ακόμα συμπληρώνουν υπογραφές. 1663. Οι άλλοι μένουν 56 εντωμεταξύ, δεν έχουν αυξηθεί. Έτσι και πάρεις να βάλεις, το έχω εδώ μπροστά μου τώρα ηλεκτρονικά στον υπολογιστή και πιάνεις. Όχι, δοκίμασε το λίγο, δεν χρειάζεται τώρα να σου πω, γιατί μέχρι να διαβάσεις από το 1 μέχρι το 1663. Δεν, αλλά μόνο το κατέβασμα, αυτή την κίνηση, το ρολά, δεν μπορώ να σας την περιγράψω αν δεν βλέπετε τώρα από το ραδιόφωνο, προσπαθήστε λίγο να το σκεφτείτε. Είσαι στον πρώτο Ευελίνα Αργυρού, μουσικός. Και λες, για να δω ρε παιδί μου, ποιοι είναι αυτοί. Και τα έχει βάλει ο Αθεόφοβος εδώ όλα. Είναι, σας διαβάζω από το site του ημεροδρόμου, από τον Νίκο τον Μπογιόπουλο. Είναι όλα και κάνω μία έτσι, μία, δύο, τρεις. Το ποντίκι κάτω κατεβαίνει, έχουμε φτάσει στο 190, κατεβαίνει, κυρία Μερδόνη, κατεβαίνει, κυρία Παναγιωταρέα, είμαι στο 498, κατεβαίνει, δηλαδή έχω κάνει 18 φορές, 20, 21, 22, είμαι στο 842, είμαι στο 903, είμαι στο 987, πάμε, κατεβαίνουμε, είμαι στο 1212, 1295 και άλλο κάτω, και άλλο κάτω, 1476, 1588, 1612, όπα 1663. Η Τζίνα Ηλιοπούλου, ενδυματολόγος, είναι η τελευταία. Σας διάβασα τον πρώτο και την τελευταία. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έβαλαν την υπογραφούλα τους σε ένα κείμενο και λένε ότι ξέρετε κάτι, με αυτά που γίνανε στον πολιτισμό και στο εθνικό θέατρο και με το Λιγνάδι και με όλη αυτή την ιστορία παραλόγου που είδαμε και την ιστορία συγκάλυψης, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παραιτηθεί η Υπουργός Πολιτισμού. Και τις βάζουν δίπλα στις 56 υπογραφές των άλλων. Εσείς λέτε, ποιες λέτε να μετράνε περισσότερο, για πείτε. Astride my fearless painted done, I chose my pace and set my course. Ναι ρε εσύ, αλλά στην άλλη λίστα είναι η Σώτη Τριανταφύλου ρε. Τους έχει όλους αυτούς μόνη της. Εντάξει, πάω πάσο. Heard it's challenge, loud and shrill, as we chased it up the great divide. And though my steed had the stronger will, the longer stride. Στην μεγάλη υπόθεση της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα θέλω να σας δώσω μια άλλη διάσταση σήμερα. Νομίζω ότι πια σε αυτή την υπόθεση τα έχουμε πει όλα. Την παρατάς? Όχι βέβαια. Ένας άνθρωπος εκεί χαροπαλεύει, ένας άνθρωπος εκεί πεθαίνει για να βρει το δίκαιο του. Δεν ξέρω τι άλλο έχει να πεις. Έχουν αποδομηθεί όλα τα επιχειρήματα της κυρίας Νικολάου, της Γενικής Γραμματέως Αντιεγκληματικής Πολιτικής, που μάλλον είναι εγκληματικής πολιτικής. Έχουν αποδομηθεί όλα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και άνθρωποι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία έχουν βγει και έχουν πει ότι δεν πρέπει να επιμείνει η κυβέρνηση σε αυτό. Δεν θέλω να πάω πια στην ουσία, τα έχουμε πει όλα. Περιμένουμε με κομμένη την ανάσα. Τι περιμένουμε? Ή μία χτίδα φωτός να κάνει έστω και την ίστατη ώρα πίσω η κυβέρνηση, ή να πεθάνει ο άνθρωπος. Αυτά τα δύο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχεις κάτι άλλο να πεις. Έχω όμως παραπλεύρος σε αυτό, για άσχετη υπόθεση. Άσχετο θέμα που εμένα με απασχολεί πολύ και που σας έλεγα σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, αφιέρωσα πάλι μισή εκπομπή για αυτό το θέμα και θα το κάνω και τώρα, μάλλον με αυτό θα πάμε μέχρι το τέλος. Είναι το ζήτημα των κατεδαφίσεων στα αυθαίρετα, στις αυθαίρετες κατασκευές. Πού κολλάει αυτό θα μου πεις τώρα με τον Κουφοντίνα? Μισό λεπτό θα εξηγηθώ, δεν το λέω έτσι στην τύχη. And the iron horse is speeding green. Λοιπόν, πιάνω το νήμα αν δεν έχετε ακούσει την προηγούμενη σχετική με αυτό το θέμα εκπομπή. Έχουν ξεκινήσει από τον νομό Λασιθίου στην Κρήτη οι κατεδαφίσεις τις οποίες κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κατεδαφίσεις, αποξυλώσεις για να είμαστε ειλικρινείς, μην φανταστείτε ότι ρίχνουν ξενοδοχεία. Μου το εξηγούσε κιόλας η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, η κυρία Μαρία Κοζηράκη, ότι οι κατεδαφίσεις αφορούν τυχεία, πέργολες, καταστάσεις που έχουν περιφράξει παραλίες για να είναι για την πάρτη του ξενοδοχείου μόνο, πέργολες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά όχι το κατάστημα φυσικά, όχι το ξενοδοχείο φυσικά, που είναι νόμιμο και που δεν έχει, ή μάλλον είναι νόμιμο. Αλλά μιλάμε για τις επεκτάσεις που είναι μέσα σε δημόσιο χώρο, που είναι σε καταπάτηση περιουσίας της κτηματικής εταιρείας του δημοσίου και που, εν πάση περιπτώσει, μετά από χρόνια και ζαμάνια που κάναμε να το δούμε αυτό να συμβαίνει, βγήκαν 400 πρωτόκολλα κατεδάφισης, βρήκανε και τα λεφτά για τις κατεδάφισης, γιατί κοστίζει, δεν το κάνεις τσάμπα, και άντε βουρ παιδιά, ξεκινώντας από το Λασίθι που είχε, λέει, σωρία παραβάσεων, ξεκινήσανε τις κατεδάφισης. Και τότε σας έλεγα και έφρυτα, και ελπίζω και εσείς μαζί μου, αλλά που να δείτε τι σας έχω για τώρα, ότι οι ξενοδόχοι της Κρήτης μαζί με τους τουριστικούς πράκτορες της Κρήτης ζητήσανε να σταματήσουν οι κατεδαφίσεις. Με ποιο σκεπτικό? Καταρχάς έχουμε κορονοϊό. Πού πας? Ο κορονοϊός, είπαμε, είναι διαπάσα νόσων και τέλος. Δεν, ο κορονοϊός, υπάρχει ένα σκεπτικό που λέει ότι μέσα στον κορονοϊό δεν μπορείς να κάνεις κατεδαφίσεις. Κολλάει, ξέρω εγώ. Όχι, υπάρχει ένα σκεπτικό που λέει ότι ο κορονοϊός μας προκαλεί κρίση. Για να ανταπεξέλθουμε στην κρίση χρειάζεται να ανοίξουν οι μονάδες οι τουριστικές το καλοκαίρι με όλες τις δυνάμεις τους παρατεταγμένες, και άρα όταν λέμε με όλες τις δυνάμεις και με τις αυθαίρετες κατασκευές, και μη μας πολυζορίσετε, γιατί άμα μας τις κατεδαφίσετε θα κινδυνεύσει να κλείσει το νοσοκομείο, το ξενοδοχείο. Τα νοσοκομεία θα κλείσουν έτσι και αλλιώς, από ό,τι φαίνεται. Το ξενοδοχείο, και θα πωλήσουμε και τους εργαζόμενους, και άρα λοιπόν πιέζανε με αυτόν τον τρόπο. Εκβιάζανε, κρατήστε τη λέξη λίγο, κρατήστε τη λέξη αυτή, ότι εκβιάζανε με αυτόν τον τρόπο. Μετά πηγαίνανε παρακάτω. Σου λέει, άμα δεν πιάσει αυτό με τον κορονοϊό, έχουμε κι άλλο. Για ελάτε εδώ, έλεγαν, να τα βρούμε. Πόσα θέλετε? Βάλτε, λέει, μια επιτροπή να δει πόσο βαριά παράβαση είναι κάθε μια. Τι πόσο βαριά, κουμπάρε, αφού έχουν βγει τα πρωτόκολλα κατεδάφισης. Όλες είναι βαριές. Τέλος. Όχι, λέει, να τα αξιολογήσουμε μία-μία. Ξανά από την αρχή όλο. Και στο τέλος, λέει, να δούμε και πόσο κάνει. Το κράτος θέλει και λεφτά. Για θυμηθείτε το. Και να σας τα πληρώσουμε και να μας αφήσετε στην ησυχία μας. Και από κοντά είχαν και τους δημαρχαίους, ειδικά στο Λασίθι, και του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας, τον δήμαρχο. Και από κοντά, βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, είχαν και τους βουλευτές και τους υπουργούς του Λασιθίου, γιατί ο κύριος Πλακιωτάκης έπαιξε ρόλο για την εξέλιξη που θα σας πω τελικά. Μου έλεγε λοιπόν στο ρεπορτάζ πριν από, ήταν να σας πω ακριβώς, ήταν στις 21 Δευτέρου, είναι πόσο, 15 μέρες, πριν από δύο εβδομάδες, άλλες δύο κρίσιμες εβδομάδες. Σε αυτές λοιπόν τις δύο κρίσιμες εβδομάδες, τότε η κυρία Κοζηράκη, η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία των αποξηλώσεων, έλεγε, καλά, οι ξενοδόχοι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, εμείς δεν συναλλασσόμαστε, έτσι και αλλιώς το Συμβούλιο της Επικρατείας τα κόβει αυτά, δεν μπορείς να πας να πεις εντάξει καταπάτησες, πλήρωσέ μου τόσο, είναι αντισυνταγματικό, δεν είναι μόνο το αυθαίρετό σου, είναι και το σύνταγμα στη μέση που μας εμποδίζει, ναι, ακόμα έχει σύνταγμα αυτή η χώρα, και με διαβεβαίωνε ότι δεν έχει δεχτεί καμία απολύτως άνωθεν εντολή να σταματήσουν οι αποξηλώσεις. Και έλεγες κι εσύ, ωραία, αλλά κράταγες και ένα μικρό καράθι. Για να δούμε, ρε παιδί μου, πόσο. Λοιπόν, τόσο ήταν, παιδιά, δύο εβδομάδες. Ξεκινήσανε, πιέσανε, εκβιάσανε, ξανακρατήστε τη λέξη εκβιάσανε, και τελικά σε μία τροπολογία άσχετου θέματος, 12 υπουργοί, παιδιά, προτείνανε να σταλούν οι κατεδαφίσεις μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was Έτσι που λέτε. Και τελικά δεν πειράζει. Ναι, επειδή είναι ο κορονοϊός, επειδή μας πιέσανε και μας εκβιάσανε οι ξενοδόχοι μεγάλοι, επειδή ήταν ιστορικά τα ξενοδοχεία και αυτό ήταν ένα επιχείρημα. Είναι ιστορικά τα ξενοδοχεία και στο ιστορικό ξενοδοχείο τώρα εσύ πας να κατεδαφίσεις, πού πας. Εν τω μεταξύ πρέπει να ξέρετε, έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ χθεσινό ρεπορτάζ, ο Γιώργος Ολιάλιος, ο συνάδελφός μου στην Καθημερινή, ήταν το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος που πίεζε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, δηλαδή την κυρία Κοζηράκη στην Κρήτη και τους αντίστοιχους, τους υπόλοιπους 6 από τις 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις σε όλη την Ελλάδα, και μάλιστα τους έβγαλε και κονδύλι 6 εκατομμύρια συνολικά και τους είπε φέρτε αποτελέσματα στις κατεδαφίσεις, επιτέλους αυτό το θέμα μας εκθέτει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδινε εντολή να προχωρήσουν, αυτό έγινε το φθινόπωρο του 20 που μας πέρασε. Είχαν ζητήσει να επιταχυνθούν, σας το διαβάζω ακριβώς, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατεδάφισης αυθερέτων που είχαν κριθεί τελεσίδικα και συγκεκριμένα να μπουν μπουλντόζες για κτίσματα μέσα σε δάση, δασικές και αναδασωτές περιοχές, περιοχές Αιγαλού, παραλίας, ρέματα και προστατευμένες περιοχές. Και μάλιστα είχαν δοθεί από το Πράσινο Ταμείο και 6,2 εκατομμύρια για αυτή την ιστορία. Τώρα τα παίρνουν όλα πίσω και λένε δεν χρειάζεται, πάμε από 31 Οκτωβρίου και μετά. Για έλατε λίγο να μου πείτε κάτι για το αν εκβιάζεται η δημοκρατία, γιατί εκεί θέλω να το πάω. Ο Κουφοντίνας είναι στη φυλακή και είναι στο νοσοκομείο και κάνει απεργία πείνας για να τηρηθεί ο νόμος, ο φωτογραφικός νόμος που τον έστελνε από τις αγροτικές στον Κορυδαλό και τελικά δεν τον πάνε στον Κορυδαλό και ζητά την εφαρμογή του νόμου. Οι 12 υπουργοί ζητούν την καταπάτηση του νόμου και φέρνουν τροπολογία, γιατί η τροπολογία μπορεί να φρενάρει τέτοιου είδους πράγματα, και λένε να μην εφαρμοστεί ο νόμος επειδή τους πιέσαν οι ξενοδόχοι. Για έλατε να μου πείτε λίγο κάτι για την δημοκρατία μας, αν εκβιάζεται ή όχι. Να σας πω τα ονοματάκια: Χρήστος Ταϊκούρας, Άδωνης Γεωργιάδης, Σκρέκας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τουλάχιστον ούτε τα προσχήματα δεν κρατάνε εσείς. Ας μην ήταν αυτός μέσα, έτσι για να πούμε ότι του την έφεραν οι άλλοι, αλλά δεν βαριέσαι τώρα, σιγά ποιος δίνει σημασία. Ο Σκρέκας λοιπόν, ο Τσιάρας, Κωνσταντίνος Τσιάρας, Υπουργός Δικαιοσύνης. Μισό λεπτό, γιατί εδώ έχουμε μερικά θεματάκια. Ο Τσιάρας πηγαίνει η Κούρτοβικ να του κάνει αίτημα για την υπόθεση του Κουφοντίνα και δηλώνει αναρμόδιος ο Τσιάρας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αλλά για να υπογράψει, να βάλει την υπογραφάρα του κάτω από την τροπολογία για να μην γκρεμιστούν τα αυθαίρετα στο Λασίθι και σε όλη την Ελλάδα, είναι αρμόδιος. Είναι, δηλαδή, ναι, τι, υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Βορύδης, εννοείται, Τσεκουράτα, Καραμανλής, Πλακιωτάκης. Ο Πλακιωτάκης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, γιατί ήταν από το Λασίθι να ξεκινήσουν και μάλιστα ήδη, δεν χρειάζεται, δεν το λέω εγώ σαν αποκάλυψη μεγάλη, βγαίνουν από την Ιερά Πέτρα, από τον Άγιο Νικόλαο, βγαίνουν οι καταστηματάρχες, βγαίνουν αυτοί που επρόκειτο να θυγούν από την κατεδάφιση και ευχαριστούν προσωπικά τον Γιάννη Πλακιωτάκη. Να τον έχουμε, να το χαιρόμαστε, παιδιά, να βγάλουμε κι άλλον τέτοιο, ή έχει σπάσει το καλούπι. Να βγάλουμε κι άλλο, άμα είναι να μας γλιτώνει τα αυθαίρετα. Έλα μωρέ, ποιος βαριέται τώρα, δεν βαριέσαι για το περιβάλλον και ποιος νοιάζεται τώρα για αυτά και για την χρήση των ακτών από τους πολίτες και για το δημόσιο χώρο. Άντε τώρα με τα κομμουνιστικά σας. Πλακιωτάκης με τα χίλια, παιδιά. Unchain my heart. Κι άλλους έχω. Σπύρος Λιβανός, Πιερακάκης, Κυριάκος. Ο Πιερακάκης, αυτός που κάνει τα gov, εδώ θα είχε κάνει, δεν ξέρω, μια ιδέα θα ήταν καλή να κάνει το αυθερετάκι.gov.gr, αφού έχουμε για όλα τα άλλα, να μην κάνουμε και για το αυτό. Σώστε το αυθερετάκι.gov.gr, κάτι τέτοιο. Κύριε Πιερακάκη μου, για σκεφτείτε το. Σκυλακάκης, Πέτσας, εννοείται. Και Χαρδαλιάς. Να τον εκεί το Χαρδαλιά. από τη μία μου φέρνεις τα μέτρα κλπ, αλλά μου βάζεις και για τα αυθαίρετα. Και αυτός τώρα ο Χαρδαλιάς είναι πολιτικής προστασίας. Δηλαδή το αυθαίρετο, η κατασκευή παράνομη, δεν ενοχλεί την πολιτική προστασία, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Έλα μωρέ τώρα, κάθεσαι τώρα και εσύ ασχολείσαι με κάτι τέτοιο. Αλλά πιο πολύ απ' όλα με τσαντίζει του Τσιάρα, παιδιά. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν είναι αρμόδιος όταν πηγαίνεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης να ζητήσεις κάτι για τον Κουφοντίνα, εκβιάζεις τη δημοκρατία. Όταν έρχονται οι ξενοδόχοι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης μαζί με άλλους 11 βάζουν το χέρι και υπογράφουν και τους κάνουν τα χατήρια, δεν είναι εκβιασμός για τη δημοκρατία, είναι μια δημοκρατική διαδικασία της εκλεγμένης κυβέρνησης, η εκτελεστική εξουσία, νομοθετεί, ό,τι θέλεις εσύ τώρα, πας να ανατρέψεις το καθεστώς, έξω από εδώ. Να ξέρετε ότι το ίδιο σκηνικό είχε ξαναγίνει το 2013, όχι 3, το 2013. Το 2013 ήταν η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού. Τότε πάλι οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες της Κρήτης, πάλι από την Κρήτη είχε ξεκινήσει αυτό. Ναι, υπάρχει μια πρωτοπορία στο θέμα αυθαίρετο στην Κρήτη. Υπάρχει ένα know-how, ρε παιδί μου, ξέρεις πώς να χειριστείς το θέμα. Τότε έλεγαν ότι ήταν ο πόλεμος στη Συρία τότε, πολύ στα πάνω του, που φεύγαν από εδώ, από τη Σούδα, αν θυμάστε τα αεροπλάνα, για να βομβαρδίζουν τον κοσμάκι. Και τότε λέγανε, οι εικόνες που θα δείξουμε με τις μπουλντόζες να κατεδαφίζουν τα παράνομα τοιχεία μας, θα μοιάζουν στους τουρίστες με εικόνες Συρίας και θα νομίζουν ότι είναι πόλεμος εδώ και δεν θα έρθουνε. Και τσίμπησε η Όλγα, η Κεφαλογιάννη, που ήταν και αυτή τότε υπουργός, πάλι από την Κρήτη. Είδατε τι κάνει το να είσαι κοντά και να έχεις έτσι επαφή με την εκλογική πελατεία και να αφουγκράζεσαι τον παλμό του κόσμου. Και τότε τσίμπησε, έκανε τις παρεμβάσεις της πάλι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σταμάτησαν. Και από τότε, από το 2013, ξανασυζητούσαμε τώρα το 2021 για να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις. Και τώρα σταματούν και καλά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Για βάλτε το. 13 με 21 μας κάνει 7-8 χρονάκια, δηλαδή το 21 με 8 πάμε να πει, πάμε εκεί για το 29-30 για να το ξανασυζητήσουμε. Μια χαρά τη βγάλατε, παιδιά. Τότε ήταν η Κεφαλογιάννη, τώρα είναι ο Πλακιωτάκης που έκανε τη δουλειά. Να τους ψηφίσετε, να μην το ξεχάσετε, να τους ψηφίσετε οπωσδήποτε. Έχω να πω ντροπή σας. Έχω να πω ντροπή σας, μόνο αυτό. Ντροπή σας για τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι εκπροσωπείτε. Ντροπή σας πραγματικά. Και ντροπή και στους δημάρχους που είναι εκεί και στηρίζουν αυτή την κατάσταση, γιατί τα ψηφαλάκια μετράνε πιο πολύ από την προστασία του περιβάλλοντος. Και επίσης μια απορία που προκύπτει για την ισονομία, για την ισότητα των πολιτών σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ξέρετε, όταν έρθει το καλοκαίρι, αν με το καλό έχουμε τουρίστες και αναλόγως και πώς θα έρθουν και με τι όρους θα έρθουν, θα πάει μετά ο Δήμος που υποστήριξε την παραμονή του αυθαιρέτου, τη μη κατεδάφισή του, και που του έδωσε του ξενοδόχου του μεγάλου το χώρο και με την δική του στήριξη πετύχαμε την τροπολογία και θα έχει καβατζωμένη την παραλία μπροστά παρανόμως. Μετά, στην ακριβώς δίπλα παραλία, θα πάει να κάνει δημοπρασία για να την νοικιάσει να βάλει ομπρέλες. Και εσύ θα πας σαν επιχειρηματίας, ας πούμε, που θα θέλεις να βάλει ομπρέλες, άσε που και εκεί γίνεται μεγάλη ιστορία. Αλλά σου λέω εγώ, αυτός μετά που θα πάει να πληρώνει στο Δήμο το ενίκιο για το κομμάτι της παραλίας που είναι τα ομπρελοκαθίσματα για να κάτσουν οι τουρίστες. Ο ένας θα πληρώνει και ο άλλος θα έχει κάνει με την παρέμβαση του δημάρχου και του βουλευτή του τοπικού, θα έχει γλιτώσει τον υπόλοιπο χώρο και θα τον έχει τσάμπα, αφού τον καβάντζωσε και τον περιέφραξε. Ωραίο, ε! Μια χαρά, τι δεν καταλαβαίνεις. Και ξέρετε ποιος είναι ο τελικός χαμένος? Εσύ είσαι, κοροϊδό. Εσύ είσαι, ρε κοροϊδό, που ψηφίζεις τελικά Πλακιωτάκη και δήμαρχο και Όλγα Κεφαλογιάννη για την προηγούμενη φορά και όλους αυτούς τους 12 που πήγανε και το ψηφίσαν την τροπολογία. Εσύ είσαι το κορόιδο, γιατί τελικά δεν θα μπορείς ούτε στην ελεύθερη παραλία να πας, γιατί είναι περιφραγμένη από το ξενοδοχείο. Στην άλλη μισή παραλία θα είναι οι ομπρέλες και τα αυτά, και θα πρέπει να πληρώσεις για να κάτσεις εκεί. Και θα σου λένε κιόλας, είναι και κορονοϊός, όχι ανάμεσα στις ομπρέλες ή η πετσέτα. Άσε που ενοχλεί, ποτέ δεν τη γουστάρανε την πετσέτα. Υποτίθεται ότι αφήνουν χώρο για να βάλεις τη δική σου την πετσέτα, που δεν θέλεις ρε παιδί μου ομπρέλα και... ή πολύ περισσότερο να πας με τη δική σου την ομπρέλα, θα σε πετάξουν έξω. Εσύ θα την πληρώσεις ρε κορόιδο, πήγαινε να ψηφίζεις. Και μην νομίζετε ότι το πάω αλλού, ότι το πάω από την άλλη μεριά, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Μην νομίζετε ότι το πάω εκεί, γιατί θα με ρωτήσεις ασφαλώς και δεν έχω να σου δώσω απάντηση. Καλά, η Όλγα ήταν το 13. Τώρα είναι ο Σκρέκας και ο Πλακιωτάκης και ο Τσιάρας και όλοι αυτοί. Στο ενδιάμεσο τι, γιατί δεν πέσανε τα αυθαίρετα στο ενδιάμεσο? Άσε με τώρα, μην με ρωτάς. Μην με ρωτάς, τέτοια δεν θέλω, είναι δύσκολο. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. Πάντως εσείς να ξέρετε, με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, ότι η δημοκρατία, παιδιά, δεν εκβιάζεται. Ναι, δεν εκβιάζεται η δημοκρατία. Ή μάλλον δεν εκβιάζεται αναλόγως πόση δύναμη έχεις να την εκβιάσεις. Γιατί αν είσαι ξενοδόχος, μπορεί και λίγο να εκβιάζεται. Τα θέλει και αυτή. Τα θέλει και αυτή, ναι. Μη λέω τέτοια, θα μας πιάσει το μητού. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις και το σεισμό 6,3 στην Ελασσόνα, στη Λάρισα, με ανθρώπους να διανυκτερεύουν το βράδυ εκεί χθες και να λες μη χειρότερα, μη χειρότερα. Και το καλύτερο δεν σας το είπα, να, για το τέλος σας το άφησα να σας χαιρετήσω με αυτό. Σήμερα έχει γενέθλια ο Μητσοτάκης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά, να συγχαιρόμαστε. Καλή συνέχεια, να προσέχετε με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, να προσέχετε με τον κορονοϊό ειδικά, και ελπίζω πως θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.